بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہے, پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ چلتی ہے, پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. اور آسمان کی قسم جسے رستے ہیں کہ اے اہل مکہ, تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو, اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. اٹکر دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مٹایا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے, اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے, رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے, اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے, اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے, اور یقین کرنے والوں کی یہ زمین بہت سی نشانیاں ہیں, اور خود تمہارے نفوس ہیں, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ فی السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے, تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان, تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچہ لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا, انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے, اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ اے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج. انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے, وہ بے شک صاحب حکمت اور خبر. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دی گئے ہیں, تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا, اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمان کا کوئی گھر نہ پایا, اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو مبین وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ, تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا, اور وہ کام بھی قابل ملامت کرتا تھا. اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین. اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی, سو ان کو کرت نے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے, پھر وہ نہ توڑنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے, اور اس سے پہلے ہم لوگ کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے, اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا, تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں, اور ہر چیز ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو, تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو, میں اس کی طرف سے تم کو صحیح رستہ بتانے والا ہوں, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ, میں اس کی طرف سے تم کو صحیح رستہ بتانے والا ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اسی طرح ہم سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے, کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں, تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی, اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں, میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذین كفروا من يومهم الذي يوعدون. اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے,